Tu Trójka, program trzeci, jest 22, piątek, 6 października. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. Wiatr słabnie, nie będzie już tak silny jak zeszłej nocy. To nie powinny być już prędkości katastrofalne powodujące takie zniszczenia, jak wystąpiły. Jest areszt dla Roberta J., podejrzewanego o brutalne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem sprzed 19 lat. Technologie Big Data szansą na rozwój polskiego radia. Musimy głębiej wejść w ten proces, który się nazywa Big Data, czyli zbieranie, analizowanie informacji o naszych słuchaczach. Wszyscy poszkodowani w wyniku wichur otrzymają pomoc, zapewniła szefowa rządu po posiedzeniu sztabu antykryzysowego w Zielonej Górze. Złożyła kondolencje bliskim ofiar, zapowiedziała, że w najbliższym czasie rząd podsumuje przegląd systemu reagowania na klęski żywiołowe. Województwo lubuskie jest jednym z tych, które najbardziej ucierpiało wskutek orkanu Ksawery, który w nocy przeszedł nad krajem. Zginęły 2 osoby, 39 osób zostało rannych. Kilkaset tysięcy odbiorców było pozbawionych prądu. Straż pożarna wyjeżdżała około 16 tysięcy razy. Bezpieczeństwo energetyczne instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli, w tym operatorów telekomunikacyjnych, będzie tematem najbliższego posiedzenia rządu, zapowiedział szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów przedstawię rekomendacje. Wśród tych rekomendacji z całą pewnością znajdzie się zobowiązująca poszczególne instytucje, w tym firmy telekomunikacyjne, do tego, żeby posiadały alternatywne źródła energii. Chodzi o agregaty prądotwórcze. Orkan Ksawery osiągnął w nocy prędkość 112 km na godzinę. Zdaniem Małgorzaty Tomczuk, synoptyk Centrum Nadzoru Operacyjnego IMGW, tej nocy tak silnych podmuchów wiatru nie musimy się obawiać. Wiatr, który występował w czwartek i w nocy z czwartku na piątek, nie jest już prognozowany w ciągu najbliższych dni. Wiatr też okresami będzie silniejszy, zwłaszcza w nocy z soboty na niedzielę na północy kraju. I w niedzielę oraz w poniedziałek też głównie w północnej części kraju może być silniejszy, ale to nie powinny być już prędkości katastrofalne powodujące takie zniszczenia, jak wystąpiły. Strażacy i energetycy cały czas pracują, usuwając skutki silnego wiatru. W serwisie Trójki pilna informacja z Krakowa. Jest areszt dla 52-letniego Roberta J., podejrzewanego o brutalne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem sprzed 19 lat. Zdecydował o tym właśnie krakowski sąd okręgowy. Areszt, tak jak wnosił Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Krakowie, zastosowano na 3 miesiące. Prokuratura uzasadniła wniosek grożącą podejrzanemu surową karą. Sprawa dotyczy zabójstwa studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego Katarzyny Z., której szczątki, fragmenty skóry i ciała wyłowiono z Wisły. Jej tożsamość ustalono dzięki badaniom genetycznym. Robert J. został zatrzymany w środę w Krakowie. Złożył wyjaśnienia, które były nagrywane, ale odmówił odpowiedzi na niektóre pytania. Sąd w Paryżu skazał matkę dżihadysty walczącego w Syrii na 10 lat więzienia. Kobieta przyznała, że jest gorliwą zwolenniczką ideologii tzw. państwa islamskiego, pod którego sztandarem walczą islamscy terroryści nie tylko w Syrii i w Iraku, ale też w innych miejscach świata. 51-letnią kobietę, francuskę z pochodzenia, która przeszła na islam 6 lat temu, skazano za pomoc finansową swojemu walczącemu w Syrii synowi oraz za pomoc w przerzucaniu tam kilkunastu młodych kobiet chcących się przyłączyć do państwa islamskiego. Tam miały zostać żonami islamskich terrorystów. Kobieta trzykrotnie podróżowała do Syrii, aby towarzyszyć synowi, którego zachęcała do większego zaangażowania się w walkę dżihadu z niewiernymi. Została zatrzymana przed 3 laty we Francji. W chwili, gdy ponownie wybierała się w podróż do Syrii, by jak to ujęła, korzystać z możliwości bycia blisko syna, który na pewno zginie śmiercią męczennika. Zapytana o mordowanie ludności cywilnej odpowiedziała, że to była wojna, ale dodała, że w Syrii nie przebywała po to, aby walczyć z bronią w ręku, lecz by wspierać syna. W trakcie rewizji w mieszkaniu kobiety znaleziono zdjęcia, na których widać ją trzymającą pistolet maszynowy i opasaną ładunkami wybuchowymi. Jej syn został zatrzymany i przebywa we Francji. Jego proces wyznaczono na późniejszy termin. Paryż, Marek Brzeziński, Polski Radio. Technologie Big Data szansą na rozwój polskiego radia. To właśnie my byliśmy organizatorem Europejskiego Forum Radiowego, które było poświęcone temu tematowi. Konferencji z udziałem ekspertów i przedstawicieli publicznych nadawców z całej Europy. Czym jest technologia? O tym nasz reporter. Niezliczone ilości danych dużych grup ludności rodzą szanse ich wykorzystania nie tylko przez internetowych gigantów, ale i przez media publiczne. Polskie Radio chce rozsądnie wdrożyć technologię Big Data, korzystając z informacji o naszych słuchaczach, mówi Mariusz Staniszewski, członek zarządu Polskiego Radia. Nie po to, żeby wciskać im produkty, nie po to, żeby ich oszukiwać i żeby manipulować nimi, ale po to, żeby dostarczać im wiarygodną, dobrą informację. Jednym z pomysłów na wykorzystanie technologii Big Data jest wprowadzenie możliwości rejestracji na radiowych stronach.

Red light, czyli czerwone światło w radiu, niesamowicie ważne, ale ważne też bardzo w fotografii. Dobry wieczór, Monika Brodka, Lamenty i Odmęty. To była Suzy and the Benches i jej migawka aparatu. Ta migawka wskazuje to, że dzisiaj audycja o fotografii. Ja się bardzo z tego powodu cieszę, bo jest to jedno z moich ulubionych mediów i będziemy sobie słuchać fotograficznych utworów i trochę o tej fotografii rozmawiać. sitting on a wing. I wave to him, but I don't think he noticed me. I've got a funny feeling I know who he is. Mr. X. Mr. X. Ciekawe, kim jest tytułowy Mr. X z utworu Ultravox. Ten kawałek też pewnie świetnie by się wpisał w jedną z ostatnich audycji o zimnej fali. Był taki mocno zimnofalowy, a teraz trochę inny klimat. Chłopaki z Beastie Boys w utworze Sure Shot. Yes, indeed, it's fun time, fun time. Rockin' the shoe shine. Z łezką w oku wspominam czas, kiedy studiowałam fotografię. Był to szalenie inspirujący i rozwojowy dla mnie okres. Zawsze towarzyszył mi aparat, aż do momentu, kiedy został skradziony w Wietnamie. Teraz w mojej torebce znajduje się mała kamera Miu i wróciłam trochę do analogowej fotografii. Bardzo lubię ten moment, kiedy oddaję film do wywołania. Pan zazwyczaj mówi, żeby wrócić za godzinę i pokazują się na tej małej karteczce te małe stykówki, a jestem bardzo ciekawa, co takiego kryje się w tych uchwyconych fotografiach. Zachęcam do powrotu do analogowej fotografii, bo teraz niestety przez nasze telefony łatwość pstrykania zdjęć i uchwycenia chwil jakoś odbiera magię tej fotografii, więc ja polecam kamerę. Flashing out, it's so bright. They walk right onto the four-line track. There's a camera rolling on her back, on her back. And a sensor rhythm humming in a frenzy all the way down the spine. Girls on film. To była Soko, która skoverowała znany szlagier zespołu Duran Duran. Wracając do mojego studiowania fotografii, pamiętam jeden bardzo szczególny projekt na zajęciach u profesora Zygmuntowicza. Pan profesor kazał z kapelusza wylosować sobie temat kolejnego zadania fotograficznego. Ja z tego kapelusza wyjęłam małą kartkę z napisem Małe niegodziwości. Długo zastanawiałam się, jak ten temat ugryźć, ale był on bardzo ciekawy o tyle, że wróciłam do swojego przedszkola i sfotografowałam dzieci, którym wypadają zęby. Nie dość, że dzieci są dosyć niegodziwe, to uważam, że jest w naszym życiu jedną z najbardziej niegodziwych rzeczy to, że pozbawia nas natura uzębienia. I taki to był ciekawy projekt. A teraz Radiohead. Song, little white. To był Ennio Morricone w utworze Le Fotografie. A jeżeli chodzi o Morricone, to pewnie warto wspomnieć o dwóch filmach, które dotyczą fotografii. Jeden z nich to film Powiększenie, który Państwo pewnie dobrze znacie, ale drugi to Wolny strzelec, który w oryginale nosi tytuł Nightcrawler z Jackiem Gyllenhaalem. Mam wrażenie, że jest on inspirowany historią niejakiego Luigiego, fotoreportera, który w latach 30. i 40. posiadał radio policyjne i zawsze był pierwszy na miejscu zbrodni, fotografował różne nowojorskie zbrodnie, celebrytów i mam wrażenie, że ta historia jest mocno inspirowana właśnie Luigim. Bardzo fajny film, jeżeli chodzi o filmy dotyczące fotografii, to zdecydowanie polecam. A teraz będzie wyjątkowy utwór Alt J. Ma on bardzo ciekawy tekst, o którym opowiem zaraz po kawałku. China got by jumps to 2 feet creep of the road. To photo to record me lumps and war. There on sad stars his chance. Ten kawałek zespołu Alt J znałam bardzo dobrze do tej pory, ale dopiero przy okazji pracy nad dzisiejszą audycją przeczytałam bardzo ciekawą historię tekstu do tego utworu, który muszę przyznać, że absolutnie mnie wzruszył, bo tekst ten opowiada o ostatnich chwilach reportera wojennego Roberta Kapy, który zginął na froncie w Indochinach, zabiła go mina, a Taro, czyli tytuł tego utworu, to pseudonim jego kochanki, niemieckiej reporterki wojennej, która też zginęła na froncie 20 lat przed Kapą w 1937. No i opowiada właśnie ostatnie chwile Roberta Kapy i o tym, że w zasadzie przy tej śmierci oni w końcu romantycznie ponownie się połączą. A teraz będzie Grace Jones. Every day. Secretly, I've been trailing you like a fox that prays. yellow magic orchestra. I'm just monkey in a room with your furniture. You're losing, you're losing your body with fluids. I guess so, somewhat syllabic. You butchered your set list with vocal gymnastics. You swagger as if you're the hub of their universe. You're off your, you're off your, you're off your breathing rocker. I'm just monkey in a room with your furniture. I'm just monkey in a room with your furniture. Fujia i Miyagi, a teraz zespół Borgesia, o którym słyszę po raz pierwszy. Zespół słoweński z Ljubljany, chyba już nieaktywny, w przeciwieństwie do artystki, o której napisali utwór. Utwór instrumentalny nosi tytuł Cindy Sherman, a Cindy Sherman to jedna z moich ulubionych fotografek i w ogóle zauważyłam, że bardzo lubię kobiecą fotografię, bo uwielbiam Francescę Woodman, Vivian Sassen, Diane Arbus, czy brutalistyczną fotografię Nan Goldin. Jeżeli Państwo nie mieli okazji jeszcze zetknąć się z twórczością tych pań, to absolutnie zachęcam. A Cindy Sherman, autoportrecistka, mistrzyni, absolutna autokreacji, również powinna Państwa głowy teraz zaprzątać. A zapraszam do wysłuchania kawałka. Thank you. To była muzyczna interpretacja prac Cindy Sherman, bądź nawet samej artystki. Taka dosyć mroczna i repetytywna, muszę przyznać. A teraz zespół, który kłopotał się bardzo tym, że wideo zabiło gwiazdy radia, wyparło może nawet gwiazdy radiowe, a teraz zamienia się w kamerę. Buggles, I am a camera. How they fade so fast. Look back, there is no escape. Tied down, now you see too late. Lovers, they will never wait. I am a camera. I am a camera. Take heart, I will never let you go. If you own a letter feeling show. If the feeling starts, I am a camera. I am a camera. Camera, camera. I am a camera. Bye.